Slåverket Rickard. Tjena, Fredrik Lindström här. Tjena. Jag har ett Ludwig-set. Ja. Har lite problem, tycker det sjunger mycket i min baskagge. Jaha. Har svårt att dämpa upp den på rätt sätt. Jag vet inte om du har några tips. Det finns ju såna här ringar som man kan sätta i. Vänta, kan jag föra lite hur det låter? Hör att det sjunger igen? Ja. Ja, vad tror du jag ska göra? Ja, det finns ju såhär dämpringar alltså. Som man kan sätta i på skinnen så att säga. Ja, det är lite slappt liksom. Men virven låter okej, va? Jag vet inte fan, men virven låter bra tycker jag. Lyssna. Jag tycker den är helt okej nu fan, baskaggen. Det duger fan, det får sjunga lite. Woo! Kom igen! Okej, jag är nöjd med den så. Bra, ja. Du ska ha tack. Hej då. Hej.